الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال عزيز müminler, muhterem Müslümanlar, görüldüğü gibi soğukların şiddeti tamamen zuhur etti. Ayağımızı bastığımız yerler bayağı soğukluğunu hissediyor, hissettiriyor. Kendimizi soğuklara karşı korumak hususunda ihmal etmeyelim. Kişinin sağlığını koruması, sıhhatini koruması, ef'ali mükellefinden hangi maddeye girdiğini Müslümanların bilmesi lazım. Bir Müslümanın sağlığını, sıhhatini koruması nedir diye sorulsa ne cevap verirsiniz? Ses gelmedi. Farz-ı ayındır. Farz-ı ayın. Farz biliyorsunuz iki türlüdür. Bir farz-ı ayın, bir de farz-ı kifaye. Ama insanların sağlığını, Müslümanların sıhhatini koruması farz-ı ayındır. Namaz kılması, abdest alması, ibadet etmesi, cihad etmesi hepsi neye bağlıdır? Sağlığının, sıhhatinin varlığına bağlıdır. Onun için zamana uymak lazım. Hani meşhur bir laf var, zaman sana uymazsa sen zamana uy derler ya, işte bu manadadır bu. Bak kış geldi, kış ayrı bir zamandır, bu zamana uyacaksın. Ne yapacaksın? Ayağına meslastik giyeceksin. Sırtına palto giyeceksin. Yaz geldi mi çıkaracaksın. Ve zamana uymak bu manadadır. Şimdi zaman sana uymaz. Efendim kış geldi, hava soğudu. Ben zamana uymam deyip paltosuz, pardesüz gezebilir misiniz? Gezemezsiniz. Mecbur zamana uyacaksın. Yünlü, kalın kumaşlardan neyse giyineceksin. Ayağına öyle, sırtına öyle. İşte zamana uymak tabirini böyle anlamak lazım. O halde buna dikkat edip hastalanmamak. Bazı camilerde görüyoruz böyle soğuk mevsimlerde vaaz ederken, namaz kılarken öyle öksürük sesleri geliyor ki böyle bir safta en az 15 kişi öksürüyor. Öksürük veya öksürmek sağlıksız olmanın alametidir. Sıhhatli adam öksürür mü öksürmez mi ne dersiniz? Öksürmez. Demek cemaatin sıhhati bozuk, sağlığı bozuk olduğu ortaya çıkıyor. Mümkün mertebe korumamız lazım. Bizi alakadar ettiği kadar biz mükellefiz. Bizim gücümüzü aştıktan sonra başkası mükellef oluyor. Onu da biliyorsunuz. La yükellifullahu nefsen illa müs'aha ayet var. Allah hiç kimseyi kendi gücünün üstündeki şeyden mükellef tutmaz. Gücü yettiği kadarından mükellef tutar. Evet, böylece mesela meslastik, hani mevzu olsun diye söylüyorum. Biraz da cemaat toplansın diye konuya girmiyorum. Mesela mest dediğimiz, ayağımıza deriden giydiğimiz mest, işte rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nesidir? Mest nedir? Sünnettir. Sünnet demek Peygamberimiz Efendimizin yaptığı, kullandığı şey demektir. Halbuki biliyorsunuz Mekke'de, Medine'de kış diye bir şey yoktur. Sıcak memleket hani. Şu anda sıfırın, hiç unutmam ben 76'da Muş bölge vaiziydim. İmam Hatip öğrencilerini, talebelerini, İmam Hatip Okulu müdürüyle beraber bir otobüs dolusu öğrenciyi biz umreye götürdük. Şubat tatilinde. Hani ilk karneler dağıtıldığı zaman bir tatil oluyor ya, sömestr tatili diyorlar, karne tatili. O zaman biz Mekke'ye götürdük. Muş'ta Şubat ayında, o zaman 76'da sıfırın altında 35 derece soğukluk vardı. Muş'un hava raporu sıfırın altında 35 derece. Mekke'ye gittik, sıfırın üstünde 35 derece. Tam 70 derece fark var ya. Böyle bir memleket. Öyle bir memlekette ayağınıza ayakkabı giymek şöyle kalsın, mes giymek hiç mümkün değildir. O sıcakta ayağa mes giyilir mi? Siz söyleyin. Giyilmez. O halde mes sıcak memleketlerin kullanacağı bir şey değildir. Peki Peygamberimiz niye bunu giymiş? Peygamberimiz sadece Arapların peygamberi mi? Bütün yeryüzünün peygamberi. Soğuk iklimlerin, sıcak iklimlerin, sırf Allah Resulü'nün ayağına mest giymesinin sebebi, soğuk iklimlerin, soğuk ülkelerin Müslümanları da Allah Resulü'nün rahmetinden istifade etsin diyedir. Yani bir ayağımıza giydiğimiz mest bile Resulullah'ın yeryüzünün tamamına gönderilen peygamber olduğunu ispat ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Araplarla bir alakası yok mesle. Soğuk ülkelere hitap ediyor. Sırf rahmeten lil alemin olmanın, yani bütün alemlere, alemler demek Hicaz alemi, Sibirya, mesela bakın soğuk ülkeler var şu anda. Oralardaki Müslümanların bile o rahmetten istifade etmesini gösteriyor. Mest. Mukim olan, yani evinde, kövünde olan bir Müslüman için mestin müddeti biliyorsunuz 24 saattir. Mesela sabah namazına kalkarsınız, ayağınızı yıkarsınız, mestinizi giyersiniz. Mestin müddeti, mestin ayağa giyilmesinden başlamaz. Ya ne zaman başlar? Birisi söylesin. Abdesti bozulduktan sonra, ceddine rağmen. Abdest bozulduktan başlar. Bazı Müslüman arkadaşlar ayağına giydiğinden itibaren zannediyor. Yanlıştır. Giyersin mestini, abdest bozuluncaya kadar mestin hükmü yoktur. Zaten abdestlisin, ayağını yıkamıştın. Ne zaman ayağın yıkanması devreden çıkar? Abdest bozulduğu zaman. O zaman devreye ne girer? Mest girer. Ondan itibaren 24 saat ayağını yıkamadan mest edebilirsin. Sefere çıktığınız zaman, yani seferi olduğunuz zaman bu meslin müddeti ne kadar uzuyor? 72 saate çıkıyor. Allah daha da rahmet ediyor, daha da merhamet ediyor. Evinde değilsin, köyünde değilsin, dışarıdasın, yabandasın, yoldasın, yabancı yerdesin. Ey kulum diyor, ayağına giydiğin meslin müddetini 24 saatten 72 saate çıkardım. Ne güzel, ne güzel rahmet, ne güzel merhamet, ne güzel lütuf değil mi efendiler? Müslüman olmak ne güzel şey. İslam'ı yaşamak ne güzel şey. Ne güzel şey. Fakat tabii geçen ders arz ettiğim ayet-i kerimede görüldüğü gibi işte bu kadar rahmet, bu kadar merhamet kaynağı olan dini İslam'ı istemeyenler var. Kabul etmeyenler var. Yuridune liyutfi'u nurallahi bi efvahim ayetini geçen ders okuduk. İstiyorlar ki Allah'ın nurunu, Allah'ın dinini ortadan kaldırsınlar. Müslümanlık diye bir şey kalmasın. Bunu istiyorlar diyor Cenab-ı Hak söylüyor. Ya İslam rahmettir, merhamettir, muhabbettir, hakikattir, fazilettir. Bu kalkar mı ortadan, kaldırılır mı? Ama adam işte merhamete düşman. Adam fazilete düşman, adam namusa düşman. Adam insanlığa düşman. Tabii İslam'a karşı geliyor. Müslümanlığı istemiyor. Bugün de buna benzer bir ayet-i kerimeyi size arz edeyim. Rabbimiz bunların hepsini bize haber veriyor. Kur'an-ı Kerim bütün bu hususların kaynağı olarak önümüzde bulunuyor. Estaizu billah. Bakınız. İnnellezine keferu demek kafir olan insanlar. Kafir olanlar. Biliyorsunuz Allah-u Teala insanları üç sınıfa ayırıyor. Din ve iman bakımından, inanış bakımından, servet bakımından, şöhret bakımından filan değil. Sadece inanç bakımından bizzat Allah-u Teala insanları kaç sınıfa ayırıyor? Üç sınıfa. Aklınıza kalsın. Birinci sınıf iman edenler. Yani müminler, Müslümanlar. İkinci sınıf inkar edenler, kafir olanlar. Üçüncü sınıf küfürle iman arasında bir sınıf daha var. Bunlar kim? Münafıklar. Ceddinize rahmet. Münafık olanlar. Dıştan mümin görünüp kalpten kafir olanlar. Dünyanın bütün nüfusunu, bütün insanlarını bu üç sınıfın dışına çıkaramazsınız. 6 milyar insan mı var dünyada? Ya mümindir, ya kafirdir, ya münafıktır. Dördüncüsü var mı? Yok. Bunu da Cenab-ı Hak böyle ayırmış yani. Bu ayrımı yapan Cenab-ı Hak'tır. Niye bu ayrımı yapmış? Cennet var, cehennem var. Cennetin varlığıyla cehennemin varlığı insanları böyle bir ayrıma zorluyor mu, zorlamıyor mu? Zorluyor tabii ya. Olur mu? Böyle bir nizam kurmuş Cenab-ı Hak, bunu kim değiştirecek? İşte innellezine keferu dediği kafirler. Yani inkar edenler, Allah'ın varlığını, nizamını, düzenini, kitabını, peygamberini, sistemini yani uzun inkar edenler. Bunların bir karakterini Rabbimiz haber veriyor. Karakterleri var kafirlerin, inkarcıların, münkir, mülhid, Müslüman olmayanların, kafir olanların bir tavrını ve tutumunu Rabbimiz haber veriyor. Bakın bu müthiş bir teşhistir. Allah'ın koyduğu teşhiste yanılma olur mu? Olmaz, mümkün değil. Herhangi bir insanın koyduğu teşhiste yanılma olabilir. Ama Allah bir konuda teşhis koydu mu yanılmaz mı? Çünkü Allah yanılmaz. Allah'ı yanılgı tutmaz. Allah unutmaz. Allah şaşırmaz. Allah hata etmez. Mümkün değil. Hatadan münezzehtir. Yanılmaktan münezzehtir. Şaşırmaktan münezzehtir. Unutmaktan münezzehtir. Allah unutmaz. Hocam sen böyle söylüyorsun ama biz çok insandan işitiyoruz. Bir memleket konuşulduğu zaman ha bırak canım öyle memleket mi olur? Allah'ın unuttuğu memleket diyorlar. Allah'ın unuttuğu bir yer sözünü konuşanlar var. Hiç Allah'ın unuttuğu bir yer olur mu? Bakın cahil insana bunu söylüyor. Allah unutmaz. Ve teşhis tamamdır. Bütünüyle kulak verilmesi lazım. Kafirlerin bir tutumunu, bir tavrını ve bir davranışını, İslam'a karşı davranışını, aynen şimdi şu ayette Rabbimiz geçen cuma naklettiğim gibi, şu ayette bir tutum daha arz ediyor, bir teşhis koyuyor. İnnellezine keferu, bakınız. Yunfikune emvalahum liyasuddu an sebilillah. Sebilillah ne demekti? Allah'ın yolu. Allah'ın yolunun adı nedir? İslam ya, ne duruyorsunuz? Allah'ın yolunun adı nedir? İslam. Başka bir kelime yok zaten. Yani Allah'ın yolu der demez aklımıza gelecek olan İslam'dır. Başka bir şey olmaz. Rabbimiz buyuruyor ki şu kafirlere dikkat edin. Teşhis etmiş Cenab-ı Hak. Hiç yanılmaz Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki innellezine keferu şu kafirlere bakın. Yunfikune emvalehum harıl harıl mal harcıyorlar. Yunfikune harcama yapıyorlar. Harcama. Harcıyorlar. Bütçe harcıyorlar. Hazineden para, kasadan para, keseden para, servet harcıyorlar. Niye acaba? لِيَسُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İnsanları Müslümanlıktan soğutmak, korkutmak, ürkütmek, vazgeçirmek için, Allah'ın yolunu engellemek için trilyonlar harcıyorlar diyor. Bak Allah haber veriyor bu. Nerede bu ayet? Enfal suresinin 36 numaralı ayetidir. Harcıyorlar adamlar, görüyor musunuz? Dertleri ne? Allah'ın yolunda kimse kalmasın. Allah yolunda. Allah'ın dininde kimse bulunmasın. Müslümanların varlığı yok edilsin. İslam'ın sesi duyulmasın. İslam'ın varlığı ortadan kalksın diye uğraşıyorlar. Bu paraları bunun için döküyorlar. Amerika trilyonları bunun için veriyor vallahi. Dünya Kiliseler Birliği bunun için harcamalarda bulunuyor. Görüyorsunuz. Şu anda soruyorum, nüfus planlaması diye bir şey var mı yok mu? Var. Bu nüfus planlaması olayı Müslüman ülkelerde mi uygulanıyor, gayrimüslim ülkelerde mi? Bak, görüyor musunuz nereden geliyor? Cenab-ı Hak bunu haber veriyor. Müslümanların mümkün mertebe sayısını azaltın emri veren kafirlerdir. Amerika bunu yapıyor ya. Dünyada Müslümanların sayısını, şu anda dünyanın 152 yerinde savaş var, 150'si de Müslüman ülkede. Kimin kan akıyor dünyadan fazla? İşte bu ayetten geliyor. Silah veriyor onlara. Yunfikune emvalehum. Trilyonları harcıyor kafirler ki İslam dünyadan kalksın. Bakın ayetle sabit yani. Kafadan konuşanın kafasını keserler. Ayetten sabit. Yani biz Müslümanlar ne anlıyoruz bu dünyadaki olaylardan? Korkunç. Adamlar böyle çalışıyorlar. Yunfikune emvalehum. Görülmemiş para harcıyorlar. Masraf ediyorlar. Kiliseler, kilise mektepleri, İslam'ı yok etmek için silahlar, makinalar, malzemeler, bombalar, işte görüyorsunuz. Ve kanı akan, evi, barkı yıkılan, yakılan, yeryüzünde 10 insanın 9'u Müslüman. Hristiyan dünyayı görüyorsunuz. Bütün terör olayları, anarşi olayları dünyada Müslüman ülkelerde mi, gayrimüslim ülkelerde mi? Dünyadaki terörün hemen tamamı şu ülkelerde. Ölsün de Müslüman ölsün diyorlar. Değil mi ki sayısı azalıyor? Tek Müslümanların sayısı artmasın, Müslümanlar kuvvetlenmesin, İslam güçlenmesin de ne olursa olsun. Adamların, bakın ayet-i kerime bunu söylüyor. Bugünkü kafirlerin tavrıyla 14 asır evvelki Mekkeli kafirlerin tavrı aynı. Teşhis aynı. Aynı teşhis. Hemen kısa bir şey nakledeyim. Ebu Cehil biliyorsunuz Hazreti Muhammed Mustafa'ya en şiddetli karşı çıkan bir kafir. Bunu bilmeyen yok Ebu Cehil. Mekke-i Mükerreme'de Allah'ın Resulü fırsat buldukça, öyle kolay değil. Nereden bulacaksın fırsat? Düşman etrafı sarmış. Fırsat buldukça Kabe-i Muazzama'ya, o siyah örtülü binanın yanına yaklaşır. Makam-ı İbrahim'in orada iki rekat namaz kılıp Hazreti Allah'a dua etmek isterdi. Peygamberin özlemi bu. Hasreti bu. Yine bir gün böyle bir fırsat bulmuş, gitti iki rekat namaz kıldı. Tam dua ederken Ebu Cehil geldi, olmadık hakaretlerde bulundu. Görülmemiş hakaret. Ama biliyorsunuz Peygamberimiz Allah'tan izin almadan karşılık veremez. Allah izin vermeden peygamber kendinden bir iş yapar mı? Yapamaz. Hiç karşılık vermedi. Henüz karşılık vermeye mezun değildi. Ses çıkartmadı, boynunu büktü. Öyle Ebu Cehil'in hakaretleri altında sessiz kaldı ve Ebu Cehil çekti gitti. Allah'ın Resulü hüngür hüngür ağladı ve yüreğine döktü gözyaşını. Bu manzarayı karşıdan bir kadın seyrediyordu. Kadın da Müslüman bir kadın değil, müşrik. O da küfür içinde bir kadın. Ama kadınlığına yediremedi. Böyle Kureyş kabilesinden, Haşim'in soyundan, Muhammed Mustafa gibi çok kıymetli bir adam, nasıl oluyor da böyle sahipsiz kalıyordu? Hakarete uğruyordu. Hiç bunun sahibi yok muydu? Kollayacak kimse yok muydu? Koruyacak kimse yok muydu? Amcası yok muydu? Dayısı yok muydu? Kimsesi yok muydu? Kadının zoruna gitti. Akşama doğru Hazreti Hamza, biliyorsunuz Mekke'nin sayılı pehlivanlarından müthiş bir adam. Hazreti Hamza, o da henüz Müslüman değil, müşrik bir adam. Akşama doğru güneş batmaya yakın Hamza geldi. Sırtında ok ve yayı vardı. Avdan geliyordu, avcılıktan geliyordu. Müşriklerin bir adeti vardı. Dışarıdan, Mekke'nin dışından geldikleri zaman Kabe'ye uğrayıp tavaf etmeden putlarının etrafında 7 kere dönmeden evlerine gitmezlerdi. Böyle bir adet var. Önce etrafını tavaf ederek öyle giderlerdi. Hamza da avdan geliyor, sırtında oku ve yayı var. Geldi, Kabe etrafında tavafını yaptı, çıkıp giderken pencereden Hazreti Peygamber'e yapılan hakareti seyreden kadın Hamza'nın önünü kesti. Tuttu yakasından, sen dedi Mekke'de sayılı pehlivanlardan geçiniyorsun değil mi dedi. Tüküreyim seni pehlivanlığına dedi. Yaman bir kadın. Sen dedi avcılık yapıyorsun öyle mi? Ok taşıyorsun, yay taşıyorsun öyle mi? Evvela sen dedi kendi yetim yeğenini korumayı bilmiyorsun dedi. Senin pehlivanlığın 5 para etmez dedi. Ebu Cehil geldi dedi, hakaret ettin, sövdün, saydı gitti dedi. Senin gibi pehlivan yerin dibine bassın dedi. Evvela sen yetim yeğenini koru dedi be, Muhammed'i koru dedi. Niye aldırış et, ayıp değil mi dedi, günah değil mi? Yazık değil mi dedi, adamı dedi korumuyorsunuz. Kadın iyice körükledi Hamza'yı. Hamza meseleyi anladı. Daha evine gitmeden doğru Ebu Cehil'in evine yürüdü. Kapıyı ayağıyla, tekmeyle açtı. Korkunç adam. Hazreti Hamza dendi mi tüyler ürperen bir adam. Hicaz bölgesinde. İçeri girdiğinde Ebu Cehil arkadaşlarıyla beraber oturuyordu. Bir şey müzakere ediyorlardı. Selam, sen misin şöyle yapan, sen misin böyle yapan? Ebu Cehil bir kelime cevap vermedi. Karşılık koymadı. Ses çıkarmadı, bir şey demedi. Hadiseye bakın Allah aşkına. Tekrar sordu. Sen misin dedi, benim yeğenimi dedi, taciz eden, eziyet eden, hakaret eden sen misin? Ebu Cehil yine cevap vermedi. Üçüncüne yine cevap vermedi. Boynunu bükmüş Ebu Cehil sesin. Cevap vermeyince daha da kızdı, daha da muazzam zoruna gitti Hamza'nın. Sırtından yayını aldığı gibi Ebu Cehil'in kafasına vurdu, odunla vurur gibi. Kafası kırıldı ve Ebu Cehil'in kafasından kan akmaya başladı. Ebu Cehil bir eliyle kafasından akan kanı siliyor, bir eliyle de karşılık vermeye çalışan arkadaşlarını oturmaya davet ediyor. Aman susun, oturun, kıpırdamayın, Hamza'ya bir şey söylemeyin. Ses çıkartmayın, bir şey yapmayın diye o telaşlanan arkadaşlarını sükuta, sükunete ve oturmaya davet ediyordu. Hamza çıktı gitti. Arkadaşları Ebu Cehil'in o vezirleri, amirleri, memurları dediler ki ey Ebu Cehil niye bize müsaade etmedin ki biz de onun dersini verelim? Niye mukabeleye müsaade etmedin? Niye karşılık vermeye müsaade etmedin? Şu Ebu Cehil'deki anlayışa ve bilince, şuura bak. Dedi ki ya aklınızı başınıza alın. Hamza dedi rastgele bir adam değil, pehlivan, büyük adam, arz-ı Hicaz'ın en büyük adamı. Onu daha çok kızdırırsak gider Müslüman olur, Müslümanlar kuvvetlenir, Müslümanlar kuvvetlenmesin de kafamız kırılsın dedi. Adamların şuurunu görüyor musunuz? Keşke şu şuur, Ebu Cehil'deki şu şuur Müslümanlarda olsaydı. Tersiyle tabii. Tek diyor, Hamza Müslüman olmasın da kafamızı kırsın ya, karışmayın be. Dokunmayın diyor. İslam kuvvetlenmesin, Müslümanlar kuvvetlenmesin de kafamız kırılsın, yaramız sağalır, bir şey olmaz diyor. Dokunmayın diyor. Bugünkü kafirler de vallahi aynı. Hiç değişmemişler. Ayet bunu haber veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafirlere dikkat edin. يُنْفِكُونَ اَمْوَالَهُمْ Görülmemiş derecede sarfiyat yapıyorlar, para döküyorlar, harç döküyorlar, malzeme, madde, servet döküyorlar. لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ta ki Allah'ın yolunda kimse kalmasın, Müslümanlar yok olsun. Neden bütün Hristiyan dünya Bosna'daki katliama seyircidir? Vallahi bu ayetten dolayı. Çünkü orada yok olan insanlar kimlerdir? İşte onu bütün, onu istiyorlar. Bak ayet bunu söylüyor. Ne var yani şaşacak bunda? Gayet tabidir. E canım insan hakları. Ya adamı güldürmeyin. Amerikalı insan mı ki insan haklarını savunsun? İnsan kılığında hayvan, canavar. Ya öyle olur, öyle şey olur mu hocam? Somali'de, Amerika, Somali'de insan haklarını korumak için kalıyor. Ümit operasyonuymuş, barış için oradaymış. Vallahi buna köpekler bile güler bu laflara. Zencilerin haklarını korumak için Amerika Somali'de olur mu ya? Buna aptallık olur. Hani buna inanmak enayilik olur. Ayeti inkar etmek demek olur. Eğer Amerika Somali'deki o siyahların haklarını korumak için orada olsa ayet-i kerime yalan olur. Vallahi yalan olur. Ayette yalan olmayacağına göre yalan olan hangisidir? Amerika'dır. Biz böyle inanıyoruz. E canım olur mu işte orada umut, barış, efendim o insanların hakları, ya bunlara kim inanıyor dünyada? Evvela bakın yani bir kelimeyle meseleyi iptal edelim, çözelim bir kelimeyle. Amerika'da zenciler var mı yok mu? Var. Onların haklarını beyazlar kadar, beyaz ırka mensup olan insanlar kadar Amerika'da zencilerin haklarını Amerika kabul ediyor mu? Etmiyor. Daha kendi ülkesindeki zencilere saygısı olmayan Amerika, Somali'deki zencilerin haklarını korur mu? Gelin de inanın bu aptallığa. Daha ne arıyor orada? Somali'de petrol var, Allah şahit petrol var. Aden Körfezi'nden Somali'ye sıçrayan petrol damarları var. Onu bekliyor hain, onun peşinde. Nerede bir leş varsa onun başında vahşi hayvanlar toplaşmıyor mu? Amerika vahşi hayvandır. Petrol başında bulunuyor. Canım Türkiye'de de çekiç güç var hocam. Kürtlerin hakkını korumak için burada bulunuyormuş. Buna da hayvanlar güler bu iddiaya. Ya Kürtlerin hakkını korumak için Amerika ne işi var çekiç güç Türkiye'de? Neyi bekliyor? Vallahi Şırnak ve Batman petrollerini bekliyor. Bak yeminle söylüyorum. Bunun ispatı hazır her yerde. Amerika menfaatiyle yaşayan bir şerefsiz bir devlettir. Tarihsiz bir devlettir. Talihsiz bir devlettir. Namussuz bir devlettir. İslam'ın düşmanı bir devlettir. Şu anda yeryüzünde İslam'ın en büyük düşmanı Amerika'dır. Bunu Rabbimiz kendisi ifade ediyor. Amerika'yı dost kabul edenlerin hepsi kafirdir. İslam'a göre söylüyorum ben. Kur'an'a göre söylüyorum. Benim partiyle, pırtıyla bir alakam yok. Amerika'yı dost kabul eden bir kişi Müslümansa o andan itibaren vallahi İslam'dan çıkar kafir olur. Bitti. Bu kadar basit. İslam'ın düşmanıdır. Yeryüzünde İslam insanlarını, Müslüman nüfusu yok ediyor, görüyorsunuz. Müslümanların nüfuzunu, nüfusunu, sayısını, keyfiyetini, kemiyetini, elini, kolunu kırıyor. Birleşmiş Milletler ta 1980'den evvel Şehzade başında konuşurken vallahi söylemişim, Birleşmiş Milletler Müslümanların aleyhine birleşmişler. Hiç Birleşmiş Milletler'den Müslümanları savunan bir karar çıktığını duydunuz mu? Duymamışsınızdır. Gördünüz mü ya? Cenab-ı Hak bunu söylüyor. Ben ayetten aldığım için söylüyorum. Kur'an var ortada. Kur'an var ortada. Liyasuddu. Haramlar yok. helal olan şeyler var, temiz olan şeyler var. Allah'ın dininde, Allah'ın yolunda alkol, içki var mı? Yok. Ama işte bakın dünyada Amerika, uyuşturucu da dünyada birinci geliyor. Şu anda Amerika'da ortaokul talebelerine kadar kokain denen uyuşturucu yayılmış mı, yayılmamış mı? Vallahi yayılmıştır. Düşünebiliyor musun? Kokain. Uyuşturucu. Onun için adamlar karşılar. İslam'a karşı olmalarının sebebi şehvetleridir, nefisleridir, arzularıdır. Geçenlerde gördünüz, Türkiye'nin şu anda en önde gelen Allahsız ateist. Ateist ne demek? Allahsız Yunanca bir kelime. Ateist, Allahsız demek. Allahsız olduğunu resmen iddia, açıkça ifade ve ilan eden, ismini dahi buradan söylemekten tiksindiğim 75 yaşını geçmiş bir rezil, bir namussuz var. Aziz Nesin. Bu geçenlerde bir televizyon ekranında Çapraz Ateş programında Sivas Belediye Başkanı ile bir konuşması, şahit olanınız var mı? Orada aynen şunu söyledi. Efendim dedi, ben de Sivaslıyım dedi. Bu Allahsız. Geçen dedi Sivas'a gittim dedi. Sivas elden çıkmış dedi. İçki içecek bir yer bulamadım dedi. Sivas mahvolmuş. Sivas ortadan çıkmış dedi. İçki içecek yer bulamadım dedi. Vallahi kulakla duymuşum. Bakın namussuza, şerefsize. Sivas diyor mahvolmuş diyor. Sivas mahvolmuş. Niye? İçki içecek yer yok diyor. Bakın neyi istiyor şerefsiz. Ya niye bu Müslümanlar anlamıyor bu işleri? Yani yeryüzünde şu anda siyasette, ticarette, diyanette, hayatta kafir ile Müslüman belli mi değil mi? Belli ya, niye anlamıyorsunuz ya? Niye anlamıyorlar? Belli. Terörle mücadele yasasını PKK ile savaş yapmak için kanun çıkartırken laikliği o maddenin içine koyanlar kim olduğu belli mi değil mi? Niye Müslümanlar anlamıyor? Bu Allah düşmanları, bu kafirler niye bu maddeyi oraya sokarak Müslümanların hatibini, hocasını da laikliğin belasına çarpmaya, niye bu maddeyi koyan kim ya? %99 Müslüman olan ülkede böyle olur mu? Ama oluyor işte. Niye anlamıyorsunuz? Düşünün yani, terazinin bir kefesine PKK'yı koyuyor, öbür kefesine tesbih çeken sopuyu koyuyor ya. Şu kanunu yazmaya, yapmaya çalışan Allahsızlara bakın. Bereket geneyse kaldırdılar da bir nefes aldık ya. Nefes aldık. Ağzımızı açmamız vallahi mümkün değildi. Hale bakın. Nedir bunlar? İşte İslam'ın düşmanları. Allah. Niye bu Müslümanlar anlamıyor? Neden hala böyle şaşkın ördekler gibi bakıyor sağa sola? Şaşkın ördek. Ya bir Müslüman ördek olmaz. Bizim örneğimiz Muhammed Mustafa'dır. Ben üzülüyorum yani. Bu Müslümanlar bu halden kurtulmazlarsa başlarından bela ismidir. Mesela bir şunu anlatmak istiyorum. Müslüman tavrını ortaya koymuyor. Müslümanın tavrı bellidir. Tercihi bellidir. Tarzı, tutumu bellidir. Ortaya koyacaksın. Ebu Cehil ise Ebu Cehil'e göre tavır koyacaksın. Ebu Bekir ise Ebu Bekir'e göre tavrını koyacaksın. Yok biz öyle değil. Karma karışık. Mesela deseler ki Sultanahmet Meydanı'nda falan gün falan saatte Ebu Bekir Sıddık gelecekmiş, halka bir konuşma yapacakmış dendiği zaman gidiyorsunuz ki bütün Müslümanlar orada. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin. Ooo Müslümanlar cumbur cemaat. Ebu Bekir Sıddık'ı dinlemeye gelmişler. Meydan ağzına kadar insan. Aradan zaman geçtikten sonra bir ilan daha yayılsa ki bu sefer de Sultanahmet Meydanı'nda Ebu Cehil Zındık konuşacakmış. Gidiyorsun aynı Müslümanlar orada gelip orada. Ya bu ne biçim şey ya? Bu ne biçim şey ya? Hani Ebu Cehil'e gitmeyecektiniz? Niye tavrınızı ortaya koymuyorsunuz? Halkı Müslüman olan ülkede Ebu Cehil ayakta kalabilir mi? Vallahi kalamaz. Kalıyorsa o ülkede Müslüman yok demektir. Sen benim külahımı anlat Müslümanlığı. Tarikatı marikatı. Ebu Cehil'in konuştuğu meydana da gidiyorsunuz adam dolu. Ebu Bekir'in konuştuğu meydana da gidiyor adam dolu. Ula bunlar ne adamı bunlar? Sürü be hayvan bunlar ya. Sırası be. Müslüman tavrını ortaya. Bu adam kim? Tavrı koyacaksın. Allah düşman. Bitti mesele kalmadı. Niye tavır ortaya konmuyor? Niye bu nifak, münafıklık devam ediyor? Niye netleşemiyoruz? Niye her şeyimiz net değil, temiz değil? O halde bekleyin belanızı. Bekleyin azabınızı. Bekleyin gazab-ı ilahiyi. Bekleyin Allahsız Amerika'yı. Başınızdan bela silmeyecektir. Tavrınız belli olsun be. Netleşin ya. Şöyle öyle bakayım. Hacı belli olsun. Hoca belli olsun. Efendi belli olsun. Belli olsun ya. Netleşin. Ne oldu? Basiretiniz mi bağlandı? Vicdanınız mı kilitlendi? Damarlarınız mı tükendi? Ne oldu bu millete, Müslümanlara? Ebu Cehil ile Ebu Bekir anlayamıyor. Ayeti tamamlıyorum. Allah'ın ayetini, sonunu bağlayalım. Biraz vaktinizi alacağım. Geç gelindi çünkü. Cami yeni ısındı. لِيَسُدُّ عَنْ سَبِ Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için çırpınıyorlar. Ve Allah'ın yolundaki hükümlerden rahatsız oluyorlar. İçki yok diye, içki satılmıyor, içkiye ruhsat verilmiyor, içki içenlere fırsat verilmiyor diye kan ağlıyorlar. Kan, kan! Hala bak ya, Allah-u Teala içkiyi haram etmiş mi etmemiş mi? Evvela içkinin Müslümanların arasından çekilip gitmesini isteyen kim evvela? Hazreti Allah'tır. Allah'ın istediğini sen de isteyeceksin tabi. Ama onlar fuhşu yaymak istiyorlar. Bakın Rabbimiz ona da şu işaretle, gelecek dersi daha genişleteyim bu ayeti diye düşündüm. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا diyor Rabbimiz. Şu kafirlerin bir karakteri daha var, bir yapısı daha var. يُحِبُّونَ istiyorlar, seviyorlar ki اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا müminlerin arasında fuhuş yayılsın. Açık saçıklık yayılsın. Çıplaklık yayılsın. Üniversiteye başörtülü kızları sokmayan rektör neye hizmet ediyor, hangi şey yayılsın istiyor? Fahişelik yayılsın istiyor. Bak ayet bunu söylüyor. Ayetin, ben ayet okuyorum. Tesettürlü, örtülü, başörtülü kızlara karşı gelenler namussuz ve şerefsizdir. Fuhuştan yanadır. Şerefsizlikten yanadır. Ahlaksızlıktan. Ayet-i kerime söylüyor. Hangi rektör, hangi dekan, hangi bakan başörtüye karşıysa vallahi şerefsizdir, billahi şerefsizdir. Ayet-i kerime söylüyor, ben söylemiyorum. Ve bunu genel kurmayda bu ayet okumaya hazırım. Allah razı. İdam sehpasının altında bu ayet okumaya hazırım. Mecliste okumaya hazırız. Her yerde hazırız. Elimizde Kur'an olduktan sonra kimseyi tanımıyoruz. Ayet sarihtir. Bak. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ Fuhşun şuyu bulması, yayılmasını istiyorlar. Fuhşun yayılması için başörtüsünü saklıyorlar. Fuhşun yayılması için genel evlerin açılmasına ruhsat veriyorlar. Kim bunlar? Kafir bunlar. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Benim söylemeye hakkım yok. Niye Müslümanlar bunları anlamıyor? Devamlı olarak vicdanlar kirleniyor. Vatan duygusu, vatan sevgisi, vatan saygısı ortadan kalkıyor. İçinde kerhanelerin hızla çoğaldığı vatan, Müslümanların vatanı olur mu? Olamaz ya, ne vatanı lan bu? Kerhane oldu memleket be. Bu duygular zayıflıyor. Bakın işte şu anda Türkiye genelinde 250 bin asker kaçağı var. Yanlış duymadınız ha. Açın okuyun. 250 bin asker kaçağı var. Kimse askere gitmek istemiyor. Hani bizim tarihimizde, bizim dinimizde oğlunu askere gönderirken başörtülü kadın, anne, çocuğunun alnından öperek haydi evladım uğurlar ola, ya şehit ol ya gazi demiyor muydu? Nerede şimdi o vaziyet? Nerede şimdi? Hadi bakalım bana göstersin. Hani askerlik, hani vatan sevgisi? Siz vatan sevgisini bıraktınız, kerhane sevgisini yaydınız, vatan sevgisini söndürdünüz. Askerlikten nefret ettirdiniz. Tezkere almış, izine giden, memleketine giden askerleri karayolunda kurşuna dizdirdiniz. Başlarında bir tane nöbetçi subay bile yoktu, koruyucu yoktu bu askerlerin başında. Ama cinsi sapık, oğlancı, namussuz ve şerefsiz Amerikalı şarkıcı Michael Jackson İstanbul'a geldiği zaman 1500 polis korumaya aldı o adamı. Hani askerler, hani çalgıcı şarkıcı? Siz neye açılıyorsunuz lan bu millete? Hangi vatan sevgisine bahsediyorsunuz? Tabii asker kaçıyor. Bak 250 bin asker kaçağı var. Gitmiyor adam. Gitmiyor. Hadi götürün bakayım. Sıkıştıkları zaman Erzurum'da gel Naim Hoca. Şu milleti yatıştır. Sıkışınca hoca meydanı boş bulunca fuş. Böyle olmaz. Böyle rejim yerin dibine bassın. Böyle sistem, böyle laikliğin Allah belasını versin diyorum. Cenab-ı Hak 2000 yılına çıkmadan başımızdaki devleti ve hükümeti İslam devletine Rabbim tebdil etsin inşallah. Gelecek ders konuya devam etmek üzere Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Muhammed Mustafa hürmetine çevremizde, civarımızda, üstümüzde, altımızda yoğunlaşan belaları o belaları hazırlayanların başlarına bela eylesin inşallah. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.